NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Op dit moment staat hij misschien nog aan zijn jasje te plukken achter een scherm of een gordijn. Over een paar minuten presenteert het CDA Henry Bontebal als de nieuwe lijsttrekker. De verenigingsraad is daar unaniem mee akkoord gegaan. Is dat een goede keus? De leden van het opiniepanel zijn niet overtuigd. We hebben het er zo over in 1 vandaag na het NOS Journaal. Hier is Jeroen van Kan. Ja, Henry Bontebal is de nieuwe lijsttrekker van het CDA. De verenigingsraad van de partij heeft unaniem ingestemd met zijn voordracht. Zijn naam ging al enige tijd rond, evenals die van fractiegenoot Dirk Boswijk, politiek verslaggever Wilco Boom. Hij krijgt bijna een onmogelijke opdracht om het CDA weer een herkenbaar gezicht te geven op een moment dat de partij er eigenlijk slechter aan toe is dan ooit. Grote verdeeldheid intern, ook nog maar zo'n 6 zetels in de peilingen, terwijl ze er in de Kamer 14 hebben. Denk even terug aan de afgelopen jaren. In 2 jaar tijd 2 politiek leiders versleten, De Jonge en Hoekstra. Ook 2 partijvoorzitters, Ploem en Huibers. Eerder werkte Bontebal onder meer bij het wetenschappelijk instituut van het CDA. Bontebal volgt Wopke Hoekstra op, die kort na de val van het kabinet aankondigde dat hij niet nog een keer lijsttrekker wilde worden. Van de studenten die komend studiejaar recht hebben op een basisbeurs heeft 90% die al aangevraagd. De basisbeurs keert na 8 jaar terug, nadat begin dit jaar werd besloten het leenstelsel af te schaffen. Dat stelsel, dat in 2015 werd ingevoerd, stuitte op steeds meer kritiek, omdat veel studenten flinke studieschuld opbouwden. Met de basisbeurs hebben thuiswonende studenten recht op €110 per maand, en voor uitwonenden is dat €440. Als ze binnen 10 jaar hun studie afmaken, hoeft de beurs niet te worden terugbetaald. Het Tuchtcollege schorst een GGZ-verpleegkundige voor 12 maanden omdat hij seks heeft gehad met een patiënte van zijn eigen afdeling. Hij heeft ook medicijnen gestolen om aan haar te geven. De zaak kwam aan het licht toen de vrouw na haar verblijf een klacht indiende bij de instelling. 2 Nederlandse F-16's zijn vanochtend opgestegen om 2 Russische bommenwerpers te onderscheppen. Die waren gesignaleerd in het Deense luchtruim. De bommenwerpers vlogen in de richting van Nederland. De F-16's hoefden niet in actie te komen omdat de Russische vliegtuigen werden onderschept door Denemarken. De laatste Britse marinier die de slag om Duinkerken meemaakte is op 102-jarige leeftijd overleden. Lawrence Churchill stierf een paar dagen voor zijn 103e verjaardag. In mei 1940 kwam hij in Frankrijk aan om te helpen bij het bevoorraden van militairen aan het front. En na de oorlog werd hij onderscheiden met de Legion d'honneur. In Polen zijn 2 Russen opgepakt die Wagner-propaganda zouden hebben verspreid. Dat zegt de Poolse minister van Binnenlandse Zaken. Duo plakte zo'n 300 biljetten op in Warschau en in Krakau, met daarop een oproep om zich aan te sluiten bij het huurlingenleger. Ze zouden daar volgens het ministerie voor betaald worden door de Russische overheid. Ze worden nu aangeklaagd voor spionage en riskeren 10 jaar gevangenisstraf. Polen waarschuwt al langer voor het gevaar van de Wagnergroep. Afgelopen maand verplaatste het land troepen naar de grens met Belarus, nadat Wagner met het Belarusische leger oefeningen uitvoerde vlakbij de Poolse grens. In het noorden van Myanmar zijn 34 mijnwerkers vermist geraakt na een aardverschuiving bij een jademijn. Ze werden na hevige regenval meegesleurd in een stroom van puin en aarde en vielen van honderden meters hoogte in een meer. Volgens correspondent Mustafa Maghadi gaat het vooral om mijnwerkers die onafhankelijk werken. Die mensen die komen vaak uit gebieden waar het onveilig is vanwege de burgeroorlog, die eigenlijk al onafgebroken sinds eind jaren 40 wordt gevoerd. En veel van de mensen die werken niet eens voor een van de grote mijnbouwers. Ze worden in het Engels scavengers genoemd, aasgieren. Ze wonen vaak in een verlaten mijngroef, wandelen elke dag langs de randen van de mijn om wat stukjes jade te vinden die zijn achtergelaten. Nou, het zou bij dit ongeluk ook gaan om veel van dat soort mensen die door het puin zijn meegesleurd. 8 mijnwerkers liggen in het ziekenhuis en hulpdiensten zijn nog bezig met het zoeken naar de vermisten. In het noorden van Myanmar zijn veel grote jademijnen. Ze zijn een belangrijke bron van inkomsten, niet alleen voor het militaire regime, maar ook voor de beweging die strijdt voor meer autonomie in het gebied. Tot besluit krijgt u nog het weer. Tot de avond blijft het droog. De zon schijnt regelmatig en het wordt maximaal 27 graden. Vanavond en vannacht vallen in het oosten nog wat buien, mogelijk met onweer. Morgen begint de dag met regen, maar later breekt de zon door. En dan wordt het maximaal 26 graden. Jeroen, dankjewel voor de files naar de ANWB. Dennis Mooij. Dag Dennis. Een goedemiddag. Bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de A2 richting Den Bosch. Tussen Valkenswaard en knooppunt De Hoog staat 4 kilometer file. Je hebt een kwartier vertraging. Daardoor loopt het weer vast op de A67, Venlo Eindhoven, tussen Gelderop en knooppunt Leenderheide, ook een kwartier extra. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder staat 6 kilometer. Oponthoud is ook hier een kwartiertje. Ster. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Morgen in Tweedok, de prijswinnende documentaire Ze noemen me Baboe. Een aangrijpend levensverhaal over liefde en loyaliteit tijdens de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Ze noemen me Baboe. Morgenavond, direct na Nieuwsuur, bij de NTR op NPO 2. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig gouden stropwinnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Profiteer nu van 7,25% rente. Looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. NPO Radio 1. Afro Tros. 2023 wordt een rampjaar, dat voorspelt vandaag het Rode Kruis. En het is nu al zo dramatisch met de branden en de overstromingen. Wat hangt ons dan nog meer boven het hoofd? Lammert, jij checkt vandaag de wilde zwijnenpopulatie. Ja, want bij zomergasten werd gisteren gezegd dat het afschieten er juist voor zorgt dat er meer wilde zwijnen bijkomen. Nou, hoe dat zit, dat horen we zo meteen. Nu eerst een nieuwe leider voor het CDA. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Dat is Henri Bontebal en dat is volgens ons opiniepanel niet de gedroomde lijsttrekker voor zijn partij. Maar ja, hij is het nu. De CDA-verenigingsraad heeft unaniem ingestemd met zijn kandidatuur. En op dit moment wordt hij gepresenteerd door de partijtop. Joost Vullings is hier, onze politiek commentator. En Charlotte Nijs van het opiniepanel. Welkom alle twee. Hallo. Goedemiddag. Ja, die Bontebal, wat is nou zijn opdracht bij het CDA? Ze hebben hem gekozen dus, hè, de verenigingsraad. Hij moet het nu gaan doen. Wat is zijn missie? Nou, zijn missie is vooral de partij in leven houden. Dat is één. En de partij levendig houden. Het verhaal waar ze al een tijdje aan het bouwen zijn, eigenlijk een beetje het meer ouderwetsere CDA, om dat uit te dragen. Dat mensen dat gaan bekleiden. Rust brengen in de partij. Kortom, een hele makkelijke opdracht. Ja, hij houdt in ieder geval van een uitdaging. Zo kun je hem al profileren. Nou ja, je wordt kapitein op een schip waar toch al wat water in staat. Dus dat is geen gemakkelijke opdracht. Nou, dat vraagt veel van iemand. Ik zei al van ja, hij houdt blijkbaar van een uitdaging. Wat kun je verder over hem zeggen? Want ja, heel erg bekend. Nou ja, de afgelopen dagen gaat zijn naam natuurlijk veel rond, maar hoe heb je meegemaakt? Wat weet je van? Nou, het is een hele slimme man. Het is een natuurkundige. Zoveel mensen met exacte studies hebben we niet in de Tweede Kamer. Dus het houdt in dus dat hij weet waar hij het over heeft, denk je? Ja, want bij klimaat en energie, dat is zijn specialisme. Ja. Daar heeft hij ook echt veel verstand van. Heeft hij ook gewerkt in die sector. Hij heeft er natuurlijk een andere kijk op dan linkse partijen. Maar hij doet me wel eens een beetje denken aan de Diederik Samson van het CDA. Weet je, zelfde studie, slim. Zelfde interesses, klimaat en energie. En wat hij ook wel een beetje heeft, dat hoor je ook wel bij andere fracties, het is wel een beetje het beste jongetje van de klas. Dus hij legt graag nog even uit. Streber? Ja, dat denk ik wel. Hij legt graag nog even uit hoe die energiemarkt het beste werkt volgens zijn idee. Dus en voor hem dus nu de taak om ook, want hij is wel slim, dus ik denk dat hij dossiers makkelijk tot zich neemt. Maar hij moet zich natuurlijk razendsnel gaan verbreden. Ja, ook op andere terreinen dan energie. Zeker, inderdaad, want dat is niet waar het CDA op als eerste natuurlijk op aanspreekt. Nee. Dus, maar het is wel echt een CDA. Het is wel als je met wat maakt hem dan een CDA? Ja, dat is vaak zo'n gevoel. Maar dat hij heeft wel echt. Hij zit al heel lang bij de partij. Komt uit zo'n. Wel weliswaar uit de stad. Maar uit zo'n groot christelijk gezin. Waar christelijke waarden heel belangrijk waren. Gaat ook nog naar de kerk, begrijp ik. Ja. Dus in die zin, als je met hem spreekt, heb je wel het idee. Ja, dit is wel een echte christendemocraat. Wat een gevoel wat je bij Wopke Hoekstra minder niet had. Dat denk je altijd van, waar, dat is een VVD, die loopt met de verkeerde sticker. Dat heb je bij hem corporaal niet. Ja. Onze collega Remco Teulings die was vandaag de eerste die de nieuwe lijsttrekker uitgebreid kon interviewen. Op zijn geboortegrond, je zei het, Rotterdam-Zuid. En hij vroeg hem welke richting hij nou op wil met het CDA. In de politiek is er denk ik goed gezorgd voor de mensen die het al goed hadden. Ja, ik zou het niet links noemen. Ik zou het gewoon voluit CDA noemen. Dat is volgens mij hoe wij altijd waren. Dat zit in de kernwaarde van het CDA om de overheid een schild voor de zwakken te laten zijn. Om solidair te zijn met mensen die het meest kwetsbaar zijn. Ja, dat zijn bijzondere woorden. Ook weer in deze tijd, schild voor de zwakkeren. Ik weet niet of het direct uit de Bijbel komt, maar het is in ieder geval een mooie confessionele uitdrukking. Ja, uitdrukking, ja. Ja, ja. Een sociaal gezicht van het CDA. Betekent dat een ruk naar links voor de partij? Ik denk dat het wel voor de meeste mensen zo ervaren wordt. Als je de partij volgt de afgelopen jaren. Je ziet wat er bij het wetenschappelijk bureau gebeurt. Maar ook voor een stuk wat Pieter Heerma heeft geschreven. Maar ook interviews van Hugo de Jonge. Dan zie je al dat ze die partij, vele mensen erbinnen aan het afscheid nemen zijn van het neoliberale denken. Maar ja, goed, als je iedere keer met de VVD regeert, komt dat niet echt over. Mm-hmm. En er is natuurlijk altijd een hoop gedoe geweest binnen die partij rond mensen. Dus dat is nog niet echt voor het voetlicht gekomen. Maar dat is al wel een trend die binnen die partij bezig is. Maar hij pakt dat dus helemaal beet. Ze willen eigenlijk weer terug naar het ouderwetse CDA. Maar zijn de meeste stemmers die het CDA hebben verlaten niet juist rechts, die naar de BBB zijn overgestapt? Ja, ook. Nou kijk, het punt is altijd dat hun leden, dat zijn eigenlijk vaak die christelijk sociale, wat dan vaak iets linkser. Maar ze hebben natuurlijk geprobeerd de afgelopen 10, 15 jaar vooral rechtse kiezers aan te spreken. Nou ja, je kan niet echt zeggen dat dat heel succesvol is geweest. En zij maken de taxatie, en of die goed is, dat moet blijken. Is dat Nederland ook met z'n allen, wij als samenleving, toch een beetje aan het afscheid nemen zijn van het neoliberale denken. En dat er behoefte is aan gemeenschapszin. En daar is waar het CDA eigenlijk gewoon hun oude vaandel, wat hun principe is, dat ze die weer afstoffen en dat weer onder de aandacht willen brengen. Ja, ja. Kijk ook even naar Charlotte. Dat voel jij ook? Als je zo de peilingen bekijkt. Nou, ze staan er niet per se beter voor. Mm-hmm. Dus op dit moment hebben ze natuurlijk 14 zetels in de Kamer. Ja, mm-hmm. We peilden ze vorige maand op 6. Mm-hmm. Dat lijkt me niet echt een florissant verhaal. Ja. Je hebt de leden gevraagd van het panel. Wat vinden jullie van Bontebal? En wat blijkt, hij is er. We hebben het net uitgebreid over hem gehad. Maar volgens de leden van het opiniepanel is hij niet de ideale kandidaat? Nee. We peilden het eigenlijk voor eind vorige week al. Dus voordat het nieuws vrijdag uitlekte. En toen bleek inderdaad dat CDA-kiezers matig enthousiast zijn over zijn komst als lijsttrekker. Ongeveer de helft vindt hem acceptabel. En dat is niet omdat ze hem massaal ongeschikt vinden. Veel kiezers weten gewoon niet wat ze van hem vinden. Voor 4 op de 10 is hij gewoon nog te onbekend. Ze kenden hem wel van naam of hebben een paar optredens gezien, maar dat is het. Mm-hmm. Dus ze hebben eigenlijk geen idee wat ze aan hem hebben of wat hij kan en wil met het CDA. Dat horen we nu, maar dat wisten we natuurlijk niet toen we dit onderzoek deden. En ja, ze zeggen hij heeft nog 3 maanden de tijd om zich te profileren. Ik weet niet of dat genoeg tijd is om aan die naamsbekendheid te komen. Ja, nou, hij moet in ieder geval heel erg de boer op dan. Maar wie hadden de CDA-leden dan liever gezien als lijsttrekker? Ja, we hebben dat aan de CDA-kiezers gevraagd. En we hebben ze een aantal opties voorgelegd. En Bontebal kwam dus inderdaad niet als beste kandidaat naar boven. Dat was Dirk Boswijk. Die zit net als Bontebal sinds 2 jaar in de Kamer. En ze noemde Dirk Boswijk een no-nonsense man die veel mensen aanspreekt. Maar ook hij was lang niet bij de hele achterban bekend. Wel iets bekender dan Bontebal, maar ook hij had dus flink aan de bak gemoeten als lijsttrekker. Ja. Wordt dat, Joost, nog ingewikkeld voor Bontebal? Als het gaat straks om voorkeurstemmen of van, hè, want die naam Boswijk werd natuurlijk al weken genoemd tussen die twee. Ja, hij heeft natuurlijk nu wel 3 maanden om te laten zien dat hij echt de leider is. Dat zou moeten blijken of dat in de campagne als mensen om Boswijk blijven roepen. Ja, en lijkt op hem stemmen, voorkeurstemmen. Ja, nou, ik denk dat het CDA blij mag zijn met iedere stem. Is misschien wat cynisch, maar het is sowieso een probleem als je onbekend bent. Ik bedoel, november, dat klinkt misschien heel ver weg, maar dat is heel dichtbij. De helft van Nederland is nog op vakantie. Kijk, wij zijn er nu mee bezig. Maar heel veel mensen die gaan 2 weken voor die verkiezingen eens nadenken van wat is er aan de hand. En die zien daar in één keer naam Bontebal, denk ik, is er nooit van gehoord. Mm-hmm. En dat is een nadeel. Dus hij moet eigenlijk vanaf nu gewoon alle tv-studio's langs. Mm-hmm. Alle quizredacties van het land bijna bellen. Ga maar gewoon meedoen. Want als mensen je niet kennen, hoe goed je ideeën ook zijn, dan gaan mensen niet op je stemmen. Ja, wat zeggen de leden, Charlotte, als je zegt van ja, gaan jullie dan nu met Bontebal wel stemmen op het CDA? Want ja, als je zegt hij is ook zo onbekend. Ja, hij lijkt vooralsnog niet een stemmenkanon te zijn, inderdaad. Een derde geeft aan door zijn lijsttrekkerschap op de partij te gaan stemmen. Maar tegelijkertijd zijn de CDA-kiezers ook niet massaal op hem aan het afknappen. 8% zegt nu minder geneigd te zijn op de partij te stemmen. Dus dat is ook weer niet zoveel. Dus hij moet aan de bak, nogmaals. Ja. Maar waarom Bontebal, Joost? Waarom niet Boswijk? Nou, dat weet ik niet. Waarom tussen die twee? Maar wat ze wel wilden bij het CDA, het was de meerderheid, hè, want die partijraad heeft ervoor gekozen. Ze wilden met de nieuwe generatie aan de slag. En daarvan weten ze dat ze risico nemen. Want ja, toen het kabinet viel, weinig tijd om nog die Kamerleden misschien nog wat meer profiel te geven. Maar het gevoel is van, we moeten afscheid nemen van de oude gezichten. Iemand die dus nooit ruzie heeft gehad met Pieter Omtzigt, die nooit daarbij betrokken is geweest. Bijvoorbeeld ook Hugo de Jonge, die natuurlijk heel erg aan corona wordt gelieerd. We wilden gewoon echt met een schone lei beginnen. Nou, dat is wel gelukt. Een totaal oningevuld blad. En dan is dit het risico. Mm-hmm. Maar iemand die gewoon van onderaf af kan gaan bouwen, dat is wat je hoort bij het CDA. Eigenlijk hopen ze het verlies te beperken en vanaf dat moment te gaan bouwen. Dat is zoals we het nu zien bij het CDA. Ja. In de peilingen, Charlotte zei het al, en ook bij ons, het CDA op fors verlies, nu zo rond de 6 zetels. Bontebal denkt dat hij sowieso meer dan 10 zetels kan gaan halen. Natuurlijk ga ik voor meer dan 10 zetels, maar ik zie ook waar de partij vandaan komt. En ik denk dat we pas echt verliezen als we van onszelf verliezen. Dus als we ons kernverhaal verliezen, als we daar water bij de wijn doen, dan hebben we pas verloren. Maar als wij de beste versie van onszelf neerzetten, dan vind ik dat wij het goed hebben gedaan. Ik weet ook in welke fase we nu zitten. Ik weet ook dat ik op achterstand begin. Maar ik denk dat we dat echt een heel eind kunnen rechttrekken. En ik ben ook, dat zal ik ook eerlijk zeggen, niet het commitment aangegaan voor de komende weken. 22 november is kort, maar ik ga dit commitment aan voor de komende jaren. Oké, meer dan 10. Je hoort het al. Ja, hoopt hij. Het is niet heel. Maar je kan natuurlijk niet zeggen van, we staan nu op 6, ik zou met 7 tevreden zijn. Ja, dat hoort niet bij een campagne. Waar moeten die vandaan komen? Ja, kijk, bij die BBB hebben ze het meest aan verloren. Dus de stemmers zijn er wel. Maar eigenlijk het probleem van het CDA is dat ze zijn de partij opnieuw aan het uitvinden. Maar dat is al gebeurd. Alleen door Caroline van der Plas. Eigenlijk is BBB het CDA 2.0. En dat maakt het zo lastig. Heel veel partijen gaan door moeilijke periodes heen. Maar als je de partij die je bent eigenlijk gewoon opnieuw is opgericht, dan heb je echt een groot probleem. Want de kiezers hebben gewoon een alternatief. En waar het CDA nog altijd het meeste mee geassocieerd wordt, normen en waarden, kijken we naar de afgelopen weken. De partijvoorzitter Hans Huybers, veel mensen hem niet kennen, maar is wel opgestapt vanwege weer interne kritiek, geroddel in de kranten, mensen die anoniem journalisten te woord stonden. Ook dat is dus een grote opdracht voor Bontebal en de nieuwe partijvoorzitter. Van hou daar nou eens mee op. Want als je geloofwaardig wil zijn op je eigen thema, dan moet je zelf wel het goede voorbeeld geven. Ja. Dan dit alles meegenomen hebben, Charlotte, is er altijd nog, laten we maar noemen, een soort vrije radicale. De naam viel al even bij Joost Omtzigt. We weten nog steeds niet wat hij gaat doen. Hij komt binnenkort terug van vakantie. Nou, misschien weten we dan meer. Maar ja, wat kan dat betekenen? Wat zeggen CDA'ers in het panel daarover? Nou, dat hebben we eind vorige maand al gevraagd. Of ze dus op een partij van Omtzigt zouden stemmen als hij besluit mee te doen. En toen bleek dat mogelijk de helft van deze kiezers dus afhaakt en naar hem overstapt. Dat is dus de helft van die 6 gepeilde zetels. Ja, dus die partij moet echt wel vrezen voor een nog verdere leegloop als hij zich daadwerkelijk meldt. Ja, wat moet Bontebal uit de hoge hoed halen, Joost? Nou, hij moet mensen het gevoel geven, hey, dit is fris. Dit is nieuw. Iemand die inderdaad niet die hele ballast van de afgelopen jaren van het CDA met zich meedraagt. En ze moeten eigenlijk heel gek genoeg een beetje geluk hebben in de campagne dat het bij concurrenten slecht gaat. Oké, bananenschillen. Ja, bij andere bananenschillen. Dat ze denken, nou ja, die Bontebal ken ik niet, maar het lijkt me net een jongen en een soort vluchtheuvel. Niet dat ze jou dan zo geweldig vinden, maar anderen slecht. Dat is daar dromen ze stiekem van bij het CDA. Zo'n soort campagne. Eigenlijk een beetje wat in 2002 gebeurde. Toen Balkenende in één keer door dat Fortuyn werd vermoord. Heel veel kiezers dachten, ja, toch maar niet de LPF. Dan maar naar dat veilige, brave CDA. Zo'n soort scenario. Maar op eigen kracht 20, 30 zetels halen. Ja, niets is uitgesloten, maar ik zie dat niet gebeuren. Oké, hij moet vanaf vandaag aan de bak. Hoe dan ook, om het CDA te redden, als dat de bedoeling is. En dan nemen we aan dat dat zijn bedoeling is. Dank jullie wel, Joost Vulling, Charlotte Nijs. Meer van het interview met Henry Bontebal is vanavond te zien in onze televisieuitzending. 6:15, NPO 1. In Hees bij Nijmegen, daar wil een groep mensen samen gaan wonen in een hele grote villa. Dat klinkt als een idylle, maar ja, zeggen we er dan altijd bij. Is het dat ook? Onze verslaggever die ging langs en zometeen horen hoe het daar is in Hees. Dennis, wat gebeurt er op de weg? Nou, er staat 70 kilometer file, maar de meeste files leveren nauwelijks vertraging op. Op de A17 heb je nu het meeste oponthoud van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder ben je 20 minuten lang onderweg. Eén vandaag. Lammert, diep in de zee. Ja, want daar is een nieuwe diersoort ontdekt. De aardbeiveerster. Een dier met 20 tentakelachtige armen en een lichaam als een aardbei. Griezelig, zo noemen de onderzoekers uit Australië en de Verenigde Staten het dier dat ze ontdekten bij Antarctica. Ik belde met evolutionair bioloog en oceanograaf Katja Pijnenburg bij Naturalis. En ik vroeg haar hoe bijzonder dit dier nu is. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. En ik heb hem even bekeken en het is inderdaad een heel bizar beest. Het is dus een veerster of een haarster. Ze behoren tot een groep stekelhuidigen waar we natuurlijk de zeesterren en de zeeegels best wel goed van kennen. Maar ja, heel lang geleden, honderden miljoenen jaar geleden, waren er veel meer soorten op aarde van deze groep. Maar er zijn ongeveer 600 soorten crinoïden heten die dan, zeg maar, die overgebleven zijn. Ja, en daarom is het wel een bijzonder dier. Een beetje een oerbeest, ja. Nou, ik dacht dat alle diersoorten zo onderhand wel ontdekt waren. Maar er leven in de oceanen dus nog allemaal dieren waar wij geen weet van hebben. Van de grote gewervelde dieren denk ik wel dat we het meeste beschreven hebben. Maar ja, van het kleine spul en wat we in de diepe oceaan bijvoorbeeld vinden, totaal niet. Daar, op elke expeditie vervangen we wel nieuwe soorten. Ja, dat is ook wel leuk natuurlijk, toch? Het is ook spannend. Dus ik zeg ook wel eens van ja, we weten meer van de oppervlakte van de maan dan van onze diepzee bijvoorbeeld. En dat is gewoon onze eigen planeet. Ja, de onderzoekers die de aardbeiveerster vonden waren op zoek naar cryptische zeedieren van wie het DNA volgens sommige onderzoekers buitenaards is, met de intelligente octopus voorop. Hoe zit dat? Ja, nou ja, dat is eigenlijk een bewering. En daar staat de wetenschap eigenlijk helemaal niet achter. Want het DNA van eigenlijk al het leven op aarde is heel duidelijk terug te herleiden naar één oorsprong. We delen allemaal, zeg maar, die vier basisletters, A, T, C en G. En er is echt geen reden om aan te nemen dat bijvoorbeeld octopussen daar uit de ruimte zijn gekomen door intelligente wezens hier naartoe gebracht. Want dan kunnen we op zich heel goed bestuderen hoe de evolutie bijvoorbeeld van octopussen is gegaan. En ja, er is echt geen reden om aan te nemen dat we daarvoor naar buitenaardse wezens moeten gaan wijzen. Goed, dan is dat de wereld uitgeholpen. De aardbeiveerster zal in ieder geval niet de laatste diersoort zijn die we in de oceaan ontdekken, voorspelt Katja Pijnenburg. Dat is zo'n ontzettend groot ecosysteem wat we nog maar nauwelijks eigenlijk echt hebben bestudeerd. Dat het mij niet zal verbazen als er nog echt grote diepzeemonsters naar boven gehaald worden die bijvoorbeeld uitgestorven waren gewaand of iets dergelijks. Ja. Nieuws via de NOS dan. Komt uit Oostenrijk, want daar is de politie op zoek naar een mogelijke seriemoordenaar. In een maand tijd zijn in Wenen 3 daklozen aangevallen met een mes en 2 van hen zijn overleden. NOS-correspondent Charlotte Waaier. Charlotte, wat is er bekend over die aanvallen? De laatste aanval die was afgelopen woensdag in de nacht op een 55-jarige man. Die is meerdere keren gestoken en gesneden met een mes. Nou, werd daarna nog geopereerd, maar is gisteren toch overleden. En hij kon ook niet meer ondervraagd worden. Maar de eerste aanval was half juli. Ook iemand in de 50, ook met een mes, die is ook overleden. En 10 dagen later is er nog een 51-jarige vrouw neergestoken. Die is ernstig gewond, maar zij leeft nog. Ja, allemaal op dezelfde manier. Dat wijst dus mogelijk naar 1 dader. Wat is daarover bekend? Nou, eigenlijk heel weinig, want de politie die zegt we hebben inderdaad overeenkomsten gezien tussen die 3 aanvallen, dus we kunnen een samenhang niet uitsluiten. En media spreken wel van een seriedader, dus nog niet een seriemoordenaar, maar er is toch nog wel echt veel onduidelijk, want een politiewoordvoerder heeft vandaag bijvoorbeeld tegen Oostenrijkse media gezegd, het staat nog niet zeker vast of het 1 dader was, of het misschien een groep was, of dat ze toch losstaan van elkaar. Er zouden ook wel wat meer details zijn over het soort mes dat is gebruikt, maar details komen niet echt naar buiten, want de politie wil het onderzoek niet in gevaar brengen, dus houdt dat voor zichzelf. En er is ook nog niks bekend over een mogelijk motief bijvoorbeeld. Dat kan ik me voorstellen dat dit tot angst leidt onder mensen die op straat leven. In Wenen worden er dingen ondernomen, maatregelen zijn die er om nieuwe aanvallen te voorkomen of om deze mensen in ieder geval een wat veiliger gevoel te geven? Ja, er is bijvoorbeeld een opvang die normaal gesproken 's nachts dichtgaat, die sinds afgelopen zaterdag 's nachts open blijft. En daar schijnen dan zo'n 50 mensen toch naartoe te zijn gekomen om daar dan maar te gaan slapen. Er zijn mensen die in de opvang werken of op straat helpen, die daklozen erop wijzen dat dit speelt en dat ze goed moeten oppassen. Er is ook extra politie erop gewezen dat in bepaalde gebieden waar normaal gesproken veel mensen in Wenen op straat slapen, dat ze daar hun ogen open houden. En het heeft ook wel tot discussie gezorgd in Wenen. Er leven naar schatting zo'n 10.000 mensen daar op straat. Dat is ongeveer de helft van alle daklozen in Oostenrijk. En de opvang die is erg vol. Er zijn elke nacht wel mensen die worden afgewezen die er eigenlijk zouden willen slapen. En in de zomer zijn er ook nog eens 1000 plekken minder dan in de winter beschikbaar. En de stad heeft gezegd, ja, wij gaan er geen verandering in brengen, want wij denken niet dat er heel veel extra behoefte is. Nou ja, daar zijn de meningen dus over verdeeld. En tot die tijd is het advies in ieder geval, als je dan op straat slaapt, slaap dan niet alleen, want dan ben je misschien iets veiliger. Nou, en intussen is de politie dus druk op zoek naar de dader. Ik dank je wel. Charlotte Waiers was dat, correspondent van de NOS. Grote woningnood is er in Nederland. Iedereen wil zijn eigen plek. Al zijn er ook mensen die juist heel graag samen willen wonen. En deze week gaat onze verslaggever Joris Kreugel op zoek naar mensen die dat willen, dat samenwonen of dat al doen. En vandaag gaat hij langs bij Rachid Tamroet in Hees, dat ligt bij Nijmegen. Rachid wil samen met een aantal anderen een huis laten bouwen. En Joris staat samen met hem bij de kavel. Waar zijn we? We staan in Hees. Het is een vrij groene wijk. Het heeft een dorpskarakter. Daarmee is het ook wel passend voor waar wij heen willen. Omdat het gaat om nabuurschap. Het gaat om dat je dingen samen wil doen. Dit is een kavel. Die hebben jullie gekocht met een aantal mensen? Ja, die hebben wij met 6 huishoudens hebben die gekocht. Maar we gaan uiteindelijk met 10 huishoudens gaan we hier een appartementencomplex bouwen. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Wij zijn wat later ingestapt, maar de originele bedenkers die hadden al heel snel zoiets. We willen met een aantal mensen samen iets doen. Op een duurzame manier, waarbij we toekomstbestendig met elkaar willen samenleven, waarbij we om kunnen kijken naar elkaar. Ik en mijn vrouw zijn nagenoeg de jongste van de groep. Een aantal mensen zijn wat ouder. Die hebben het gestart en die zagen van ja, we willen niet zelf in een bejaardentehuis terechtkomen. We willen juist ook met jongere mensen samen dingen gaan doen. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 50, ik word bijna 51 en mijn vrouw is net 50 geworden. Jullie worden toch geen verzorgende straks, omdat de rest ouder is? Want aan welke leeftijd moet ik dan denken? Ja, nee, de oudste die is iets boven de 70. En het is inderdaad niet de bedoeling dat we iets in de zin van mantelzorg gaan doen. Maar het is wel dat je voor elkaar de boodschappen kan doen. Of een klusje kan doen. Of misschien voor elkaar een keer de hond uit kan laten als het zo uitkomt. En doordat we een gezamenlijke ruimte straks hebben, is dat contact ook sneller gelegd. Wanneer is dat keerpunt bij jullie in het leven gekomen? Een aantal jaar geleden zagen we de kinderen uitvliegen. En we hadden al zoiets van, nou, wat willen we daarna doen? We hebben een aardig huis staan met een paar etages. Dat je denkt van, ja, die zijn straks leeg. We willen dat ook doorschuiven naar mensen die de ruimte nodig hebben. Is er dan ook een selectiecriteria? In die zin, je moet wel met het idee leven dat je samen wil gaan leven. En dat je niet zegt, nou, ik heb een mooi appartement en ik trek de deur achter me dicht. Dus er wordt wel van elkaar verlangd dat we iets gaan bijdragen. Dus we hebben een hele grote gezamenlijke tuin waarin we nagedenken van hoe gaan we dat doen. We gaan straks een schuur krijgen waarin je dingen samen gaat doen. We gaan onze auto's waarschijnlijk delen zoals het er nu uitziet. Dus we gaan kijken van wat we het samen kunnen gaan doen. En dat is dus ook het belangrijkste criterium van, wil je daarin instappen? Wil je mee met elkaar om bijdrage te leveren aan die groep? Kijk, we hebben een website, verenigingtoekomstmuziek.nl. En daar hebben we ook al een aantal sfeerimpressies, om maar zo te zeggen. Het is nu nog een kaal stukje grond. Ja, het is nu nog kaal. Maar wat je ziet is, zie je het gebouw. Die staat helemaal in de hoek van het kavel. En hier zie je dat die grote villa waar we achter zitten. We zitten daar ook precies achter. Dus we zijn eigenlijk vanaf de straatkant ook niet zichtbaar. Maar wat jullie hebben, dat is echt een... Dat is een fors gebouw. Ja, een fors gebouw. Dat is een fors gebouw. Ik wilde bijna zeggen, echt een knal van een villa. Ja, ja, nou, zo zou je het ook wel kunnen zien. Het heeft ook dezelfde stijl. Het zijn gastenverblijven. Er komen 2 gastenverblijven. En een soort maar een washok waar we bijvoorbeeld alle wasmachines neer kunnen zetten. Complex, dat kopen we zelf. We moeten ook wel dit huis verkopen om het te kunnen betalen straks. Alle 10 appartementen zijn koopappartementen. Wat kosten die? De goedkoopste, dat zijn 8 appartementen. Die zijn 4,75 ongeveer, iets meer misschien wel. En we hebben 2 penthouses waarvan er ook al 1 weg is. Die zitten op 5 en nog een beetje. Best wel veel geld. Het is wel veel geld, ja. Ja. Dit is net zoals je zelf een nieuwbouwwoning koopt. Dan weet je wat ongeveer de prijs zal zijn. Alleen, we weten onderweg niet, en dat is het risico. Want waar lopen jullie dan tegenaan? Waar we de afgelopen periode natuurlijk heel erg tegen aangelopen zijn, zijn de vergunningentrajecten. Bestemmingsplan van het stuk grond wat we gekocht hebben, dat moest worden gewijzigd. Er waren wat bezwaarschriften, procedures daaromheen, die tot de Raad van State zijn gelopen. Maar de gemeenteraad zelf was wel erg positief. Die waren eigenlijk unaniem akkoord met het idee om dit bestemmingsplan te wijzigen, zodat wij daar een CPO woning konden gaan starten. Is dit de toekomst? Ik zie daar wel toekomst in. En ik weet niet of dat voor iedereen het is. Maar het geeft wel iets extra's. Omdat je weet dat je op het moment dat je in een grote stad woont. Nou, daarmee is dat niet zo heel erg groot. Maar kan het zijn dat je toch een beetje alleen komt te zitten. Je ziet het ook met het ouder worden van mensen. Dat het alleen komen te staan. En eenzaamheid is wel een thema voor veel mensen. Maar zijn er ook dingen waarvan je zegt, ja, nou, dat lijkt me echt helemaal geen zin in. Ik hou zelf wel van tuinieren, maar ik vind dat leuk. Ja, ja. Er wordt ook verwacht van je dat je je opgeeft voor bepaalde taken. En dat je dat ook uitvoert. Nou ja, we hebben dat natuurlijk niet dat we dat al van tevoren hebben bedacht. Zo moet het zijn. Het is ook een ontdekkingstocht die je met elkaar maakt van hoe ga je daarin samenwonen. Dus dat is ook nog wel spannend in die zin. Van ja, ga ik met deze groep mensen, ga ik het leuk krijgen? Voor hetzelfde geld over 4 jaar denk ik, nou, dit was er niet. Het is tegelijkertijd ook niet zo dat ik denk ik van mij verwacht gaat worden dat ik iedere dag overal juichend bijsta. Van nou, dit gaan we alles altijd tegelijkertijd samen doen. Ik geloof er wel in met deze groep mensen dat we juist die balans heel goed kunnen vinden. En dat je soms samen dingen kan doen, maar dat je je eigen weg kan gaan. Ja, ik woon zelf niet in een appartementencomplex, maar wel vrienden van mij. En heb je natuurlijk altijd te maken met een vereniging van eigenaren. Ik hoor daar altijd al heel veel gekibbel en boosheid en ruzies. Ja. En hoe voorkom je dat zometeen? Want ja, je moet toch wel gelijkgestemden hebben, tenminste een beetje natuurlijk. Ja, nou, dat maakt dat het denk ik ook succesvol kan zijn. Onze vereniging is eigenlijk een vereniging van eigenaren. We hebben samen nagedacht over hoe we samen willen wonen. Denk ik dat je veel beter in staat bent om elkaar te begrijpen en de ruzies zeg maar te voorkomen. En conflicten zul je altijd krijgen, linksom of rechtsom. Maar de kunst is om met elkaar daaruit te gaan komen. En als je met elkaar op de goede manier daarin steekt en instapt, dan moet dat ook wel gaan lukken, denk ik. Wanneer denk je hier te kunnen gaan wonen? Nou, zoals de planning er nu uitziet, dan heb ik over 2 jaar een sleutel in mijn hand. En dan kan ik de deur mee open doen. Dat is het idee. Ja, dat was Rachid Tamroet in Hees. Ik zei al bij Nijmegen met het plan voor de woning met een aantal mensen samen in een verslag van Joris Kreugel. Zometeen. De wereld wordt al geteisterd door bos- en natuurbranden, maar dat wordt eind dit jaar nog erger. De Rode Kruis vreest een rampjaar. Nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Britse straaljagers hebben 2 Russische bommenwerpers onderschept in het internationale luchtruim ten noorden van Schotland. Eerder vandaag werd bekend dat er ook 2 Nederlandse F-16's waren opgestegen om Russische bommenwerpers te onderscheppen. Een 50-jarige man die veroordeeld was voor het jaarlijks misbruiken van zeker 3 minderjarige meisjes heeft zichzelf in de gevangenis van Dordrecht van het leven beroofd. Dat meldt Omroep Zeeland. 3 jaar geleden werd de man uit het Zeeuwse Aardenburg veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs. In Polen zijn 2 Russen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze Wagner-propaganda hebben verspreid. Dat zegt de Poolse minister van Binnenlandse Zaken. Duo plakte in Warschau en Krakau zo'n 300 biljetten op waarop mensen werden opgeroepen zich aan te sluiten bij het huurlingenleger. Volgens Polen zijn ze daarvoor betaald door de Russische overheid. Het Tuchtcollege heeft een GGZ-verpleegkundige geschorst vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. De man heeft seks gehad met een cliënte die daar na haar verblijf melding van maakte bij de instelling. De man wordt 12 maanden geschorst en moet zich laten behandelen. Dankjewel. Peter, het weer. Het is zonnig in het land en op dit moment ook overal droog. Dat blijft niet zo, want zo in de buurt van de Ardennen, daar ontstaat hier en daar wat meer bewolking, waar dan ook wat buien bij gaan voorkomen. En die buien die zouden vanavond en ook vannacht wel eens in het oosten en het zuidoosten kunnen zorgen voor wat regen. Kans ook op wat onweer daarbij. En morgenochtend dan zou in het oosten van het land nog een enkele bui kunnen voorkomen. Maar als die eenmaal verdwenen is, dan krijgen we ja, eigenlijk net als vandaag weer een prachtige zonnige dag. Eerst de nacht, die verloopt in het westen en het midden en het noorden van het land dus droog. Die buien in het oosten en het zuidoosten van het land, zoals gezegd. En een minimumtemperatuur van zo'n 16 graden. En morgen wordt het dan met flink wat zon zo'n 22 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten van het land. En dan hebben we de dagen daarna ook heel aardig weer. Een 100% drooggarantie, die kan ik niet geven. Maar de neerslaghoeveelheden tot en met het weekend die zijn echt vrij laag. Ik verwacht maximaal 5 of 10 mm regen in de komende week. En dat is echt vrij droog te noemen. Met temperaturen op woensdag van zo'n 25 graden. Donderdag, vrijdag 6, 27 graden. En dit weekend vooral op zaterdag vrij warm met misschien wel 29 graden. Dankjewel, Peter. Voor de verkeerssituatie naar Dennis. Er is niet veel aan de hand op de Nederlandse wegen. Er staat 55 kilometer file. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht heb je nu 25 minuten vertraging. Tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder staat 6 kilometer. De N217 Dordrecht richting Spijkenisse. Tussen de A16 en de aansluiting met de N491 4 kilometer file door werkzaamheden. De vertraging is 20 minuten. Suzanne Bosman. Eén vandaag. gemeenten niet lukken om in 2030 zoveel duurzame energie op te wekken als ze zichzelf ten doel hadden gesteld. Over 7 jaar moet 70% van onze energie uit duurzame bronnen komen. Terwijl die duurzame opties er wel zijn, lukt het dus blijkbaar niet. Of alsnog niet. Vraag is hoe dat kan. Deze week duiken we in de energiebronnen van de toekomst. Manieren waarop we elektriciteit kunnen opwekken zonder CO2-uitstoot. Olaf van der Graag is voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Goedemiddag. Goedemiddag. Hartelijk welkom hier in de studio. Uw organisatie noemt zich de stem van schone energie in Nederland. Klinkt die stem hard genoeg? We doen ons best. Wij hebben ruim 1600 bedrijven in onze vereniging die streven naar een volledig duurzame energiesysteem. En dat zijn bedrijven die zon- en windprojecten realiseren, maar ook aardwarmte. Helemaal vanaf zijn van de fossiele energie? De meeste investeren echt puur in duurzame bronnen. Maar er zijn ook energieleveranciers die ook nog bijvoorbeeld gascentrales hebben staan. Die hebben we ook nog wel nodig, hè, want we hebben nog niet 100% duurzame energie. Maar dat is ons streven. Een volledig duurzame energiesysteem met alle opties die we daarvoor nodig hebben. Inclusief energiebesparing. Ja, dat is het streven. En u zegt we doen ons best. Maar hoe gaat het wat u betreft met de energietransitie? Eerlijk, hoe staan we ervoor? Vooral met die elektriciteit gaat het eigenlijk geweldig. Dit jaar komt ongeveer de helft van alle stroom die we in Nederland gebruiken uit duurzame bronnen. Dus de zonne-energie groeit razendsnel in Nederland. We hadden in mei 30% van onze stroom afkomstig van de zon. Dus dat vind ik spectaculair. Windenergie groeit heel hard. Op land gaat het inmiddels iets langzamer, maar op zee worden hele grote windparken bijgebouwd, ook zonder subsidie. Dus dat gaat ook verschrikkelijk goed. Mm-hmm. En er wordt ook nog biomassa ingezet. Maar van waar dan die sombere geluiden? Van het gaat ons niet lukken, energietransitie, dat wordt allemaal lastig. Nou, ik denk dat onterecht is, eerlijk gezegd. Ik vind dat het heel erg goed gaat met de overgang naar duurzame elektriciteit. Het is wel goed om te bedenken dat die elektriciteit maar 1/5 is van alle energie die we in totaal gebruiken. Het grootste deel van de energie die we gebruiken is warmte. Bijvoorbeeld om onze huizen te verwarmen of om staal te smelten of om andere fabrieken van warmte te voorzien. En een ander deel is brandstoffen voor auto's, voor vrachtwagens, bussen, et cetera. En die twee die gaan nog langzamer. Dus vooral die elektriciteit gaat heel erg goed. De overgang naar duurzame warmte, dat gaat nog heel weerbarstig. Dus we moeten bijvoorbeeld in Nederland veel meer warmtepompen installeren, veel meer aardwarmte winnen. En dat kan ook, want die warmte die zit gewoon in de aarde, onder onze voeten. Dat is ook Nederlandse groene energie. Dus daar zijn we van niemand afhankelijk, zit gewoon onder onze eigen voeten. Maar dat kost ook weer meer elektriciteit, terwijl het stroomnet het nu al niet aan kan af en toe. Ja, dat is een van de grote uitdagingen. Het is eigenlijk, denk ik, sneller gegaan met die duurzame elektriciteit dan veel mensen hebben gedacht. 8 jaar geleden kwam ongeveer 10% van alle stroom uit duurzame bronnen. Nu, 8 jaar later, is dat dus 50%. Dus dat is 5 gegaan in 8 jaar tijd. En dan is het ook logisch dat je tegen knelpunten aanloopt. En het elektriciteitsnet is een van de belangrijkste knelpunten. Dus dat is ook een van de redenen dat sommige projecten nu vertragen. Is daar niet goed over nagedacht? Dat men dacht in de tijd, oh, snel, alle elektriciteit. Maar de logistiek daarvoor vergeten? Nou, ik denk dat het onderschat hoe hard het zou gaan. Dus dit overtreft de verwachtingen van zelfs veel optimisten uit die tijd. Omdat het dus zo snel gaat, lopen we tegen die knelpunten aan. Tegelijkertijd zijn er ook wel een paar dingen heel taai geworden in Nederland. En dat is bijvoorbeeld het krijgen van een vergunning voor het bouwen van een netverzwaring. En wat ik zelf heel wrang vind, is dat ook netverzwaringen nu vastzitten doordat ze tegen stikstofbeperkingen aanlopen. Dus vanwege de problemen met stikstof zijn er nu ook heel veel projecten uit de energietransitie die stil komen te staan. En dat is natuurlijk bijzonder jammer, want die projecten die zorgen nou juist voor een reductie van alle vervuiling. Nou, dat grijpt zo allemaal in elkaar. Dus alles heeft met alles te maken. Doet voor een schonere aarde. Ja. Maar dat is dus een van de verklaringen. Dat het is dus deels dat mensen het groeitempo hebben onderschat. Maar het is deels ook zo dat het verkrijgen van vergunningen echt heel taai en lastig is in Nederland. Dus veel projecten kunnen in 1 à 2 jaar gebouwd worden. Het krijgen van een vergunning, dat duurt vaak 8 à 10 jaar in Nederland. En dat dreigt door stikstof nog langer te worden. Vindt u dat ze daar dan een beetje meer door de vingers zouden moeten zien? Ja, zeker. Ik vind dat alle projecten voor de energietransitie een vrijstelling moeten krijgen voor stikstof. Ja. Als je tijdens de levensduur van je project veel meer uitstoot voorkomt dan je veroorzaakt tijdens de bouw, ja, dan moet je gewoon een vrijstelling krijgen en dan moet je gewoon aan de gang kunnen. Want je zorgt juist voor een oplossing. Mm-hmm. Ja, en is daar een oor voor? Ja, er zijn wel veel partijen die het begrijpen. Maar ja, begrijpen is nog niet oplossen. Mm-hmm. Dus dit is wel een van de dingen die ons echt dwars zit. Waar u de stem nog wat harder op moet laten klinken dan in ieder geval. Veel beslissingen duren gewoon te lang in Nederland. Dus dat is wel de onrust die we hebben. Dus ik ben aan de ene kant heel optimistisch. Aan de andere kant ben ik ook wel heel ongeduldig aan het raken van een aantal dingen die gewoon al heel lang vastzitten. Want zie hoeveel berichten over extreem weer dit jaar en ook deze zomer weer waren over de hele wereld. We gaan er straks aan het eind van de uitzending nog even op door. Nou ja, de urgentie van klimaatverandering spat gewoon van de televisie af. En daar moeten we gewoon nog sneller in handelen. Dus gegeven die urgentie vind ik dat dit soort dingen veel sneller moeten worden opgelost. En ik vind dus ook helemaal niet handig dat we nu weer een verkiezingsperiode tegemoet gaan. Terwijl het vorige kabinet er al een jaar over heeft gedaan om geformeerd te raken. Dus we hebben echt wel gewoon een hele daadkrachtige politiek nodig die gewoon jaar in jaar uit de goede kant op duwt. Ja, daadkrachtige politiek speelt zich ook hier en daar af in de provincies, maar waarschijnlijk niet op de manier waarop u dat graag zou willen. Ik doel op bijvoorbeeld de BBB, we hadden onlangs nog een statenlid van BBB in de uitzending. Ja, die partij verzet zich, en dat zie je in veel provincies, bijvoorbeeld tegen meer zonneparken. Ja. Nee, wij zien wisselend enthousiasme bij politieke partijen. We zien ook wel veel provincies die zeggen, laten we toch doorgaan met die transitie. Want zelfs als je klimaatverandering niet zo belangrijk vindt, wat ik me natuurlijk moeilijk voor kan stellen dat je dat niet belangrijk vindt, dan nog helpt die lokale duurzame energie om onafhankelijk van landen als Rusland te worden voor fossiele energie. Er zijn ook heel veel boeren die graag investeren in zonnepanelen, omdat het gewoon een aanvulling is op het verdienmodel van landbouwbedrijven. Er zijn ook heel veel mensen in de omgeving heel enthousiast over duurzame energieprojecten. Dus het aantal energiecoöperaties groeit in Nederland als kool. Het zijn er echt letterlijk honderden. En dat zijn buurtbewoners die samen zeggen, laten we een zon- of een windpark bouwen, zodat we grip krijgen op onze eigen stroomvoorziening. Ja, dat allemaal om toch het gebruik van fossiele energie om dat terug te dringen. En toch, Lammert, we zijn er nog erg van afhankelijk. Ja, zeker. En ze hebben ook een sterke lobby. 2 maanden geleden stond er een pagina grote advertentie in het AD en de Volkskrant van 300 Nederlandse bedrijven die pleiten voor het behoud van fossiele industrie. Ze schreven onder meer dat het schrappen van miljardensteun duurzame investeringen zou remmen. Want die miljardensteun, die is er. En daar is de klimaatactiegroep Extinction Rebellion flink op tegen. Het moet gewoon stoppen met die fossiele subsidies. Ja, ik sta hier vandaag omdat ik het belachelijk vind dat de overheid 17,5 miljard euro per jaar blijft investeren in de fossiele industrie. Dat het gewoon bizar is dat de regering 3 keer zoveel belastinggeld in de fossiele industrie voert dan in duurzame energie. Ja, dit was in maart toen actievoerders de A12 blokkeerden. Ja, meneer Van der Graaf, die subsidies dus, hè, we hoorden 17,5 miljard, je hoort ook wel eens 30 miljard. In ieder geval veel meer dan in duurzame energie. Wat vond u van die advertentie van die bedrijven? Ik vond dat een vrij ongelukkige advertentie. Ja. Ik ben het er in principe mee eens dat we moeten proberen om de industrie hier te houden en te verduurzamen. Dus liever groene industrie hier dan vervuilende industrie elders. En ik vind ook dat de industrie daarbij de hulp van de overheid moet kunnen krijgen. Alleen, de industrie moet ook wel laten zien dat ze gewoon echt hard aan de oplossingen werken en dat ze ook bereid zijn om mee te betalen. En je kunt niet de hele rekening naar de belastingbetaler schuiven. Dus ik vond dit geen handige oproep. Terwijl ik dus in principe vind dat we wel moeten proberen om de industrie hier te houden door te verduurzamen. Ja, maar hoe doe je het dan? Hoe speel je op beide schaakborden? En volgens mij kan dat dus eigenlijk heel goed, omdat Nederland een aantal uitgangspunten heeft die het heel aantrekkelijk maken. Wij hebben de beste zee van de wereld voor onze voeten liggen, de Noordzee. Die is heel erg geschikt voor grote windparken. Die zee is namelijk niet zo diep, dus het is relatief makkelijk bouwen en het waait er heel hard. Dus die windmolens die leveren ook heel veel stroom op. Ja. Dus omdat wij die Noordzee voor onze voeten hebben, die zo geschikt is voor windenergie, kunnen wij een heel groot deel van de industrie verduurzamen. Ja, maar er zit ook gas in en ook olie. En er zijn nu weer, vorige week nog in de Telegraaf, experts die zeggen van ja, daar moeten we toch aan. Ja. Omdat toch nu. Ja, we zullen nog een tijdje dat nodig hebben. En ik heb zelf ook liever dat we Nederlands gas gebruiken dan Russisch gas of Qatar gas. Want dat komt van dictatoriale regimes. Het is ook veel vervuilender dan Noordzeegas. Dus in de overgangsperiode hebben we dat ook nog nodig. Maar die Noordzee is een fantastische kans ook voor de industrie. En er zijn heel veel andere voorwaarden waardoor het voor de industrie gewoon fijn ondernemen is in Nederland. Ja. Wat is nou voor u persoonlijk of met de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie uw persoonlijke streven? Mijn persoonlijke streven is dat er nu een heel goed en snel regeerakkoord komt. Zodat er niet weer vertraging in de energietransitie komt. We kunnen niet van de ene verkiezing naar de andere strompelen. We moeten gewoon echt met volle kracht door. En dat is een marathon. Dat is geen intervaltraining of iets dergelijks. Dus volle bak door en zorgen dat er zo snel mogelijk een goede regering komt. Dat is mijn belangrijkste streven. Oké, nou, ik help het u hopen. Want die verkiezingen, en zoals Joost Vullings ook al wel eens laat vallen, die formatie, dat zal nog niet makkelijk worden. Maar goed, er zijn wel veel lijsttrekkers met affiniteit met de energietransitie. Kijk, vandaag is er weer eentje bijgekomen. Ben ik wel blij mee. Oké. Okay, Olaf van der Graag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Dank voor uw komst naar de studio. Dank u wel. Feit of fictie? Lammert, over wilde zwijnen die niet kapot te krijgen zijn. Ja, klopt. Gisteren was in Zomergast de kinderboekenschrijver Bibi Dumont taktegast. En zij is tegen de jacht op dieren. En ze noemt die jacht ook niet effectief. Als een stelletje jagers zegt, ja, het werkt niet, want er komen er steeds meer, dan lijkt het me dat je iets fout doet. Want dieren, kijk, ze zeggen toch, snoeien doet groeien. Ja. Dus op het moment dat jij ingrijpt in zo'n zwijnenpopulatie, dan zullen ze steeds meer jongen krijgen. Dus dat helpt helemaal niet. Oké, snoeien doet groeien, dat geldt bij mij in de tuin. Maar geldt het ja, dus ook voor... Ja, ik moet ook nodig weer snoeien, ja. Juist die. Maar geldt het ook voor zwijnen? Ja, we zijn het gaan checken. We begonnen bij bioloog Matthias Wittenbinder. Hij herkent wat de Dumont tak zegt. Op het moment dat je dus dieren gaat afschieten, is er dus in zekere zin weer meer voedsel voorhanden. Dus zullen de dieren nog steeds nakomelingen blijven voortbrengen. En dat zijn ook een stuk meer nakomelingen dan anders, ziet ook Lisbeth Bakker van het Nederlandse Instituut voor Ecologie. Ingrijpen in de populatie door ze te bejagen zorgt er natuurlijk wel voor dat er op dat moment gewoon minder zwijnen zijn. Maar dat betekent ook dat er veel meer voedsel beschikbaar is per zwijn wat over is. En daar kunnen zij heel snel op reageren door inderdaad heel veel jongen te krijgen. Oké, minder zwijnen, meer eten, meer nakomelingen. En bij minder eten, minder nakomelingen. Maar hoe werkt dat dan? Ja, dat heeft te maken met de condities van de zwijnen, vertelt hoogleraar ecologie Han Olf. Van de vetreserves die ze op dat moment heeft. En op het moment dat die conditie laag is, omdat er heel veel zwijnen zijn, zodat alle zwijnen met elkaar veel om voedsel concurreren, dan zal per individu zal zo'n vrouwtje minder jongen gaan maken. Dat wordt hormonaal gereguleerd. Krijgen andere dieren ook snel veel nakomelingen? Nee, de experts die we spraken die vertelden ons dat grote dieren minder jongeren per keer krijgen. Dus het duurt langer voordat het weer is aangevuld. Maar de natuur die kan zichzelf dus in evenwicht houden? Zeker, door voedsel, maar ook door natuurlijke vijanden. Denk bijvoorbeeld aan de wolf. Alleen dat beest krijgt nu minder kans, zegt Olf. Op het moment dat we de zwijnenstand heel erg laag houden, en zwijnen, weten we ook, zijn een van de belangrijke prooien voor wolven, hou je dus ook de aantallen wolven laag. En daardoor beperk je dus ook de mogelijkheid voor wolven om die populatieaantallen te reguleren. Oké, maar dan kom je wel op het jagersargument, hè? Maar dan blijkt dus, uit wat we hier horen, schieten is dus niet zo effectief. Ja, het is maar hoe je er naar kijkt. Het draait allemaal om het beleid en de keuze van de mens in de natuur. Wittenbinder noemt bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen. Daar zijn weer zoveel dieren dat ze verhongeren. Dus er is een groep mensen die zeggen, oké, we moeten die dieren gaan bijvoeren. Maar wat je dan krijgt, is dus dat er geen natuurlijke stop meer is op de populatiegroei van die dieren. Dus die zullen zich, zou je bijna kunnen zeggen, oneindig door gaan fokken en oneindig door gaan voortplanten. Waardoor je dus gigantische hoeveelheden dieren krijgt en waardoor op een gegeven moment dat hele gebied zijn draagkracht verliest. En dus ja, dan krijg je gewoon een kale vlakte. Ja, dan kan je zeggen, we moeten de dieren toch wel afschieten of we halen dat hek weg. Kortom, er zijn situaties waar je wel wil jagen en waar je niet wil jagen. Dat ligt dus allemaal aan omstandigheden. Oké, maar de jagers dan? Willen die liefst zoveel mogelijk jagen? Nou, Willem Schimmelpenning, directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, zegt van niet. De natuur vindt wel zijn evenwicht, maar ja, dat evenwicht ligt altijd veel te hoog. In Nederland leven we in een groot stadspark, waarbij we met richting de 20 miljoen mensen gaan, als ik me niet vergis. Heel veel dieren, heel veel verkeer, alles, noem maar op. En dat moet allemaal op dat kleine stukje grond kunnen plaatsvinden. Dus als je dan niet optreedt, in dit geval binnen de fauna, binnen de dierenwereld, dan krijg je dus toestanden die we met z'n allen niet willen. Oké, goed. Dat voor wat betreft de jagers. Maar gaan we even naar de conclusie, hè? Waar we mee begonnen, feit of fictie? Als je een deel van die zwijnen afschiet, wat gebeurt er dan? Nou, dan krijgen ze inderdaad meer jongeren. Dat is een feit. Oké. Dennis, hoe is het met files? Daar is niet veel aan de hand op Nederlandse wegen. Vanwege de vakantie natuurlijk. Er staat 50 kilometer. Op de A17 heb je nu de meeste vertraging van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder staat 6 kilometer. En dat kost je 20 minuten extra. Voor nieuws via de NOS nu naar Den Haag. Want voor een nieuwe coalitie in die gemeente zijn minstens 6 partijen nodig. Dat zegt Arie Slob, die als verkenner heeft gekeken welke nieuwe colleges daar in Den Haag mogelijk zijn. Vorige coalitie is in juni gevallen. Verslaggever Maarten Brakema van Omroep West. Goedemiddag. Goedemiddag. Maarten, voor wie niet meer helemaal paraat heeft, die Haagse coalitie die viel in juni. En dat had te maken met Richard de Mos. Dat had alles te maken met Richard de Mos. Kijk, zijn partij Hart voor Den Haag is al lang de grootste partij in Den Haag. Maar in de vorige coalitie, daar zijn ze uitgezet. Toen de Rijksrecherche hier invallen deed in het stadhuis, toen zeiden de andere coalitiepartijen het vertrouwen in Hart voor Den Haag op. Richard de Mos en medeverdachte Rachid Ghennawi waren allebei wethouder hier in de stad. En die werden dus verdacht onder meer van ambtelijke corruptie en omkoping. Ja, goed. De rechter sprak beide heren en nog andere verdachten eerder dit jaar compleet vrij. En dat betekende toch dat voor veel andere partijen eigenlijk ook de belemmering wegviel om met Richard de Mos nog te kunnen samenwerken. En dat was weer voor de VVD een belangrijke reden om uit die coalitie te stappen eerder dit jaar, vlak voor de zomervakantie. De VVD zei, ja, nu Richard de Mos en Rachid Ghennawi en al die andere verdachten compleet zijn vrijgesproken, vinden wij het heel belangrijk dat de grootste partij van Den Haag gewoon in die coalitie zit. Die kan het niet meer maken om die partij uit te sluiten. Ja, andere partijen in die coalitie, Partij voor de Arbeid, CDA, D66, GroenLinks, die dachten daar toch net wat anders over. Die wilden toch wel gesprekken voeren, misschien met Hart voor Den Haag. Maar dan stond het er toch niet bij voorbaat bij vast, mm-hmm, dat die partij ook in de coalitie zou komen. Dus ja, het ontstond een soort chaotische situatie vlak voor de zomer. Waarbij de VVD dus uit die coalitie was gestapt. Dat er geen meerderheid meer was voor die coalitie. En toen hebben ze oud-minister van Onderwijs, Arie Slob, gevraagd. Ja, ga gesprekken voeren. Treed als verkenner op. Help ons uit die impasse. En vandaag kwam hij met zijn rapport. Ja, en hij heeft inderdaad een uitweg gevonden. Wat beveelt hij aan? Ja, nou, een uitweg is dat hij constateert ook dat er echt heel veel sprake is van echt een complexe situatie hoor in het Haagse stadhuis. Hij zegt, ja, heel veel partijen sluiten elkaar uit, willen niet met elkaar samenwerken. Er is al een tijd een moeilijke situatie in het Haagse stadhuis. En dat is eigenlijk alleen nog maar verdiept, ziet Arie Slob ook. En doordat sommige partijen gewoon niet met elkaar willen samenwerken, bijvoorbeeld Hart voor Den Haag en D66 willen niet met elkaar in één coalitie, kom je uit bij allerlei hele grote combinaties van partijen. De eerste variant die nu onderzocht gaat worden, dat is Hart voor Den Haag, VVD. En dan komt het Partij voor de Dieren, DENK, SP en ChristenUnie, SGP. Ja, dat is echt toch een hele bijzonder brede coalitie waar dan rechtse en linkse partijen met elkaar het eens zouden moeten worden over een nieuw coalitieakkoord in Den Haag. Ja, ze zijn er nog niet klaar mee in ieder geval. Dankjewel, Maarten Brakema was dat van Omroep West. Ja, dit jaar wordt een rampjaar, dat waarschuwt het Rode Kruis vandaag. Nu is het al dramatisch, bosbranden, overstromingen. En het wordt dus blijkbaar nog erger. En dat heeft te maken, Lammert, met El Niño, een terugkerend natuurverschijnsel in de Grote Oceaan. Ja, El Niño verwijst naar het kerstkind, want het is een natuurverschijnsel elk jaar of elke keer rond kerst. Het is er eens in de 3 tot 7 jaar en zorgt ervoor dat het water in de Grote Oceaan opwarmt. En daardoor krijgt Zuid-Amerika last van heel veel regen. En wordt het in Australië juist weer super droog. De laatste El Niño was in 2019 en die was relatief mild. Oké, maar eerder was het wel eens bijzonder heftig. Het Rode Kruis vreest dit jaar voor hele grote gevolgen weer van El Niño. Meer en intensere natuurrampen. Dirk Segaars, hoofd internationale hulp van het Nederlandse Rode Kruis. Goedemiddag, meneer Segaar. Goedemiddag. Wat een omineuze mededeling, want het is toch al een rampjaar? Ja, het is al een rampjaar. Hè? We hebben het natuurlijk allemaal gezien, ook heel dichtbij hier in Europa. Mm-hmm. Met Noorwegen, overstromingen daar, maar ook alle bosbranden in het zuiden van Europa. Hawaii nu natuurlijk, met de enorme ramp die daar heeft plaatsgevonden. Dus je ziet dat de klimaatverandering nu al een enorme impact heeft. Juni en juli waren allebei de heetste maand ooit gemeten. Dus het is al heel zwaar. En je ziet dat tientallen landen dat we Rode Kruis medewerkers, hulpverleners bovengemiddeld al aan het inzetten zijn, omdat er zoveel rampen al nu al zijn. Mm-hmm. Maar het hoogtepunt van El Niño verwachten we de impact daarvan in tussen oktober dit jaar en maart volgend jaar. Dus waar we ons erg zorgen over maken is dat het is al erg, maar dat eigenlijk het effect van klimaatverandering via El Niño nog een stuk versterkt gaat worden in het de halve jaar wat hier nog aan gaat komen. Ja, dat natuurverschijnsel, dat El Niño, zoals Lammert dat net al omschreef, werpt dat als een schaduw vooruit. Zie je daar nu al voortekenen van? Hebben we daar nu al mee te maken? Ja, je ziet er nu al een beetje van. Maar wat we weten in ieder geval van klimaatwetenschappen, dat ben ik zelf natuurlijk niet. Ik werk aan de humanitaire hulp. Maar zij hebben voorspeld dat het dit jaar een zwaar El Niño-jaar zal gaan worden. Dus wij verwachten in de regio's, de plekken waar die extra gevoelig zijn voor de impact van El Niño. En dan moet je denken aan het Hoorn van Afrika bijvoorbeeld. Maar ook in delen van Zuid- en West-Azië, in Afghanistan, Pakistan, Bangladesh bijvoorbeeld. Maar ook in Indonesië, de Filipijnen, Australië, dat daar de impact groot zou worden. Nee. En waar we ons met name zorgen om maken, is dat een aantal van deze regio's ook de zeer kwetsbare mensen huisvesten die al andere rampen al mee hebben gemaakt. Dus je ziet in de Hoorn van Afrika bijvoorbeeld, daar is al 4-5 jaar is aan enorme droogte gaande. Dat is de ergste droogte van de laatste 40 jaar. En daar komt nu dus nog een keertje El Niño bovenop. En kun je dat zo precies voorspellen? Peter Kuipers-Munnik heeft soms al moeite met het weer voor een week verderop. Maar kun je die El Niño-effecten zo goed voorspellen? Elk El Niño is anders. En dus je weet er nooit precies wat het wordt. Maar wat we wel weten is dat in ieder geval klimaatwetenschappers aangeven dat zij verwachten dat het dit jaar extra zwaar was. 2019 was inderdaad lichter, maar dat het dit jaar wel extra zwaar zou worden. En ook de indicaties wat we al zien nu in juni en juli met al de rampen die daar al plaatsvinden, geeft aan dat het inderdaad waarschijnlijk is dat het een zeer zwaar rampjaar gaat worden. Maar waar die impact dan precies is, je weet het nooit, hè, met orkanen of cyclonen, waar die dan precies de land bereiken. Ja. Kijk, in sommige gevallen wonen daar heel veel mensen, in andere gevallen wonen ze daar niet. En je weet nooit precies waar het precies gaat plaatsvinden. Maar wat te doen dan? U komt vandaag met deze waarschuwing, ja, of in ieder geval met deze mededeling. Is daarop voor te bereiden? Moet je nu mensen gaan evacueren? Wat is bijvoorbeeld, waar bent u mee bezig? Als ja, Rode Kruis? Kijk, we proberen op twee vlakken zoveel mogelijk klaarstaan met om noodhulp te verlenen. Hè, als er een natuurramp plaatsvindt. Vanwege El Niño, maar ook vanwege andere redenen. En natuurlijk ook klimaatverandering in algemene zin. Dus dat betekent dat we bijvoorbeeld al dingen prepositioneren. Voedsel, tenten, dat soort dingen op de plekken waar we verwachten dat impact het zwaarste zou zijn. Maar ook bijvoorbeeld evacuatie plannen, oefenen met mensen in plekken zoals India of Bangladesh. Daar hebben we uitgebreide evacuatieplannen, omdat de bevolking daar zo kwetsbaar is. Het land ligt zo laag, zo dicht bij het zeeniveau, dat als het daar echt misgaat, Dan moeten we echt op grote schaal evacueren. Soms miljoenen mensen. Ja. Dat is inmiddels goed getraind. Maar dat moet je zorgen dat mensen daarvoor klaarstaan. Ja, dat kun je trainen. Maar intussen ook nog rekening houden met het kan alsnog misgaan. Het kan nog steeds misgaan, ja. Maar we doen ook proberen een beetje, hè, we proberen nieuwe vormen van hulpverlening te doen door beter naar de data te kijken. Dus we werken met veel landen ook samen om hun rampendata te analyseren. Dat als er bepaalde niveaus van water of regen neerkomt, dat je in de bergen bijvoorbeeld, doen, dat 5 dagen later, dat wat de impact zal zijn, stroomafwaarts qua overstromingen. En dan kan je mensen waarschuwen. Mm-hmm. Gaar, hoofd internationale hulp van het Nederlandse Rode Kruis. Dank voor dit verhaal. Ja, El Niño, we moeten maar beter voorbereid zijn. Lammert, wat is er nog aan het eind van deze Eén Vandaag? Willem is 80, Corrie 92 en ze vonden elkaar in het verzorgingstehuis in Leidschendam. Willem was meteen stapelverliefd, ondanks het leeftijdsverschil, want... Ja, daar voel je denk ik van. Okay. Ik ben echt wild van me. Ja. En hoe doe je dat dan, op deze leeftijd nog verliefd worden? Ja, zoen en vrije. Nou, dat mag ik best weten. Ik ken er wel op vreten. Nou, prachtig liefdesverhaal bij het AD. Ja, goed, het mooie filmpje inderdaad. Goed, dat was het zometeen hier op Radio 1. Marco Geitenbeek, week met Nieuws en Co. En hele fijne middag nog. Avro Tros, de omroep voor ons.